نحمد و نصلی علیہ. تیسری بات انسان پر جو آتی ہے آزمائش, جب آدمی مال کما لیتا ہے تو مال کمانے کے کھانے پینے کی علاج معالجے کی ضرورتیں رہائش کی ضرورتیں پوری ہو گئیں اور مال اب جو ہے تو زیادہ ہونے لگا, تو اب آدمی پر ایک اور جذبہ آتا ہے, بڑا آدمی بننا, بڑی شخصیت بننا, بڑی حیثیت حاصل ہونا, اس کو جاہ کہتے ہیں. جاہ جیسے سیکس کے بارے, سیکس کو باہ کہتے ہیں. دوسری آزمائش مال تھا اور تیسری آزمائش جو ہے وہ جا ہے کہ مال آنے کے بعد پھر بڑا آدمی بننے کا جذبہ, بڑی شخصیت بڑی ہستی بننے کا جذبہ. تو آدمی پہلے جان کھپاتا ہے مال کمانے کے لیے, پھر مال کو خرچ کرتا ہے بڑی حیثیت حاصل کرنے کے لیے. یہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, ان کی خدمت ہماری آمد رفت ہوتی تھی, بڑا فقر و فاقے کا وقت انہوں نے گزارا. تو اللہ نے آخری عمر میں بہت زیادہ مال و دولت دیا اور بہت زیادہ آسودگی دی. تو ان کی وفات کے بعد بیٹوں کے پاس بہت مال لے گیا. پہلے تو بیٹے کو سیاست کا شوق ہوا, خود جو ہے سینیٹر بنا. آپ سنا ہے کہ سینیٹر بننے کا خرچہ, وہ پارٹیوں کو 2 کروڑ روپے دیتے ہیں, یا 4 آدمیوں کو ووٹ دینے لینے ہوتے ہیں, ان کو 40-40, 50-50 لاکھ دے کر خریدتے ہیں کہ ووٹ. اگر پارٹی والے اپنی پارٹی کا ووٹ دلا کر سینیٹر بنائیں تو 2 کروڑ روپے فیس ہے اس کی. سینیٹر بنے, سینیٹر بننے کے بعد پھر اپنے بھائی کو الیکشن کروایا قومی اسمبلی کا, اس پر 2 کروڑ روپے خرچہ آیا. پھر الیکشن ہار گئے وہ, تو اس کے بعد پھر مقدمہ کیا ہائی کورٹ کا, پتہ نہیں اس پر کتنا خرچہ آیا. تو اگر 2 کروڑ روپے آدمی اللہ کے نام پر دے کر, اللہ کے نام پر دے, تو اللہ پاک دنیا کی چیزوں کو اس کے قدموں میں جا کر غلام بنا کر اس کے قدموں میں ڈالے. ایک آدمی پر 2 لاکھ کا آنے والا ہو, حادثہ 2 لاکھ کا آنے والا ہو, اسے آپ کہیں گے 2 لاکھ اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں تو حادثے سے بچ جاؤ گے؟ کبھی نہیں تیار ہوگا. ہمارے ایک مزدور بزرگ ہیں, وہ ان کے بعض اوقات عجیب عجیب مطالبے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے مطالبہ کیا کہ 1 لاکھ روپے صدقہ بھیجو. میں نے کہا یا اللہ 2000 کے ہیں, 5000 کے ہیں, 10000 کے ہیں, میری کوئی اتنی حیثیت ہے میں بھیج دوں؟ 1 لاکھ پر فوراً مطالبہ کر دیے. تو ہم سے بھیجنے میں کوتاہی ہوئی, گاڑی کا حادثہ ہوا, 2 لاکھ روپے لگے. شکر ہے آدمی بچ گئے. 3 بیچ میں تو میں نے اپنے آپ سے کہا اس پر تو ٹھیک سے آئیں, تو 1 دے کر 2 کے نقصان سے جان چھوٹ رہی تھی, لیکن اب اس میں اعتبار کرنے کی ضرورت تھی, اور وہ اعتبار ہم نے کیا نہیں ہے, تو جرمانہ دینا پڑا. تو ہمارے ایک ساتھی آیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا بیٹا بھی, ساتھ بیٹھے تھے, ایک بیٹا بیمار ہوا, جن بزرگوں کے ساتھ بیت کا تعلق تھا وہاں گیا, اس نے کہا کہ 1 گائے ذبح کر دو, گائے ذبح کر دی. بیٹے کو شفا ہو گئی. دوسرا بیٹا بیمار ہوا, دوسری گائے ذبح کر دی, تیسری, چوتھی, پانچویں, 6 گائیاں ذبح ہو گئیں. ساتواں بیٹا بیمار ہوا, تو انہوں نے کہا 1 گائے ذبح کر دو. جب آیا گھر والے نے کہا کہ تمہاری ایسی تیسی اور تمہارے بزرگوں کی بھی, کہ 6 گائیاں تو ذبح ہو گئی, ساتویں کو بھی ذبح کر رہا ہے. تو وہ بیچارہ اس کے بیوی کے ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ذبح کی, تو اس بیٹے کی موت ہو گئی. موت ہو گئی. ان بزرگوں سے ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے کہا اوپر دیکھو. اس نے جو اوپر دیکھا تو 7 بلائیں منہ کھولے ہوئے ہیں, 6 کے منہ میں تو گائیاں ہیں, 7ویں کے منہ میں اس کا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا بس یہ بلائیں تھی, اب ان کے منہ میں کچھ دینے کی ضرورت تھی اور تقدیر غالب آ گئی, اب 7ویں کی شفا نہیں تھی, اس کی موت تھی, لہذا نہیں مانا آپ لوگوں نے. تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی, مال کو آدمی خرچ کرتا ہے جا کے، مال کو خرچ کرتا ہے جا کے. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست عالم ہوا کرتے تھے، انہوں نے قرآن کافی زمانہ پہلے کی بات ہے، 30-35 سال پہلے کی، انہوں نے الیکشن لڑا تھا، الیکشن لڑا، الیکشن میں ہار گئے. تو یہاں پر آئے، اس سے پوچھا کہ کیسے مولانا صاحب کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کو آئے ہوں. تو کہنے لگے کہ میں الیکشن تو میں نے ہار لیا ہے، لیکن 5 سال میں اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا، اس آدمی کو 5 سال آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا. یہ بات جب انہوں نے کہی تو پگڑی ایسے کر لی، سر خالی کر دی. ماشاء سر فارغ البال تھا، کیونکہ بڑے لوگوں کے سر سے بال اڑ جاتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ سر سے پگڑی انہوں نے کیسے اتار دی؟ انہوں نے کہا کہ سر کھولتا ہے، سر کھولتا ہے تو اس گرمی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے پگڑی اتاری. میں نے کہا وہ تو آرام سے 5 سال آرام میں ہو، بے آرامی میں ہو نہ ہو، تو تبھی سے بے آرامی میں ہے، سر کھول رہا ہے. اور وہ پوسٹ کے لیے جو ہے تو الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ آدمی جاہ کے پیچھے پڑتا ہے کہ مال کا مال کو غلط طریقے سے لینے والا آدمی بھی بڑا بیوقوف ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بیوقوف جاہ والا ہوتا ہے. سب کے بڑا بیوقوف جو ہے یہ جاہ والا ہے، جو کہ دنیا کی عورتوں کو، دنیا کی کرسیوں کو اور دنیا کی چیزوں کو طلب کرتا ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں پکڑنا چاہے اس کو صدر وزیر بنایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا حال انجام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. کسی کی جان جاتی ہے، کسی کی عزت جاتی ہے، کوئی جیلوں میں ہوتا ہے، کوئی ملک بدر ہوتا ہے، پھر 1000 کے پیچھے پڑتے ہیں. تو 1000 ایک آزمائش ہے، 1000 کا شوق جو ہے یہ پھر آدمی کو ظلم، قتل، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے انصافی، غیبت، سب چیزوں پر ڈالتا ہے. اس کے لیے آدمی ساری برائیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم اسلامی کالج میں ہوتے تھے، اس زمانے میں ڈرامے کھیل وغیرہ کا بڑا دور دورہ تھا کالجوں میں، تو ہمیں ایک تماشا دکھایا انہوں نے، ایک سرکس کا تماشا دکھایا. تو سرکس کے آدمی کے یہ کیا کہتے ہیں، شیر اور بندر اور مختلف چیزیں اس کی، اور سانپ جو ہے تو اس کی 2 بیٹیاں ناچتی تھیں. اور جب وہ ناچتی تھیں تو جو بڑے بڑے خوان خوانین آئے ہوئے ہوتے تھے تماشا کرنے کے لیے، تو ان کی محبت میں کوئی نہ کوئی مبتلا ہو جاتا. پھر یہ آدمی اس کے ساتھ تعلقات بناتا، اس سے پیسے کھاتا رہتا، یہاں تک بالکل خوار ہو جاتا. تو خوار ہونے کے بعد پھر محبت کا قیدی اس کی سرکس میں پھر کارکن بن جاتا، خیمے وغیرہ لگانے کے لیے، باقی مزدوری کے کام کرنے کے لیے، تاکہ نظارہ دیکھتا رہے گا. تو ایک دن اس کی 2 بیٹیاں ناچیں اور اس نے بڑے پیسے کمائے. تو اس کے کارندے نے کہا کہ صاحب 2 بیٹیاں اتنا مال کمایا، اگر 4 ہوتی تو پھر کتنا آمدنی ہوتی. اس نے کہا ہاں ہاں، بڑا خوش ہوں. تو انسان جو ہے مال جا کے لیے ایسا بغیرت ہوتا ہے، ایسا بغیرت بنتا ہے کہ اس کو اگر عورتوں کو نچا کر بھی یہ جاہ مل رہا ہو تو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی عیال وغیرہ سب کو قربان ہونے کے لیے جا کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اس لیے سیاست کا شعبہ جو ہے یہ بہت خطرناک شعبہ ہے، اس میں بہت ہی زیادہ کامل ایمان والا آدمی صحیح چل سکتا ہے، ورنہ اس میں جا کے فتنے میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور جا کے فتنے میں مبتلا ہو کر جو ہے تو اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے. تو آدمی تو دین کے نام پر سیاست کا خیال ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، حالانکہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں. یہ جذبہ جاہ کے تحت استعمال ہو رہا ہوں اور آخرت کو تباہ کر رہا ہوں. اس لیے یہ جاہ کا جو فتنہ ہے، جاہ کی جو آزمائش ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس آزمائش میں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں اور یہ تو خیر سیاسی عام جاں کا جو مقابلہ ہے, یہ عام زندگی میں صف میں کھڑا ہونے میں جاں کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے مبشر کو 1,00,000 روپیہ چندہ دیا ہوا ہے, اور اس کو دیکھو تھا پر انہیں الگ راگ لو اور امام پسے دے ہوتے تو ماتا زہرانہ کو. یعنی امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا, مجھے اس نے آگے جگہ نہیں دی, تو ایسا میں جا کے لیے کھڑا ہو رہا سب میں جا کے لیے کھڑا ہو رہا. یہ علوم میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے, ایک دن صف اول دیر سے آئے, صف دوم میں جگہ ملی, تو ان کو بڑی شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلانا دوسری صف میں کھڑا ہے. تو پھر ہوش آیا, ان کو ہوش آیا کہ میں تو پہلی صف میں بزرگی کے اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا اترا ہوں, اتنا سا رضا الہی کے لیے نہیں کھڑا اترا. بزرگی کا اعزاز دل میں یہ بات تھی کہ لوگوں میں ایک روب قائم ہوا ہے کہ فلاں بزرگ صف اول میں ہوتے ہیں, فلاں بزرگ صف اول میں ہوتے ہیں, تو اس اعزاز کی خاطر میں تو کھڑا ہوتا رہا. آج پتہ چلا کہ صف دوم میں آنے کی وجہ سے مجھے بےعزتی محسوس ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم بات بار بار کہتے ہیں نا کہ فلانا کام کرو کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. یہی تو ریا والا جملہ ہے, لوگ کچھ بھی کہیں, دیکھنا تو اس بات کو ہے کہ اللہ پاک کیا کہے گا, دیکھنا اس بات کو ہے کہ اللہ پاک کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. یہی تو ریا کا جملہ ہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ میں جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا رہا, میں تو اس اعزاز کو لطف اٹھانے کے لیے کہ فلاں بزرگ اتنے بڑے بزرگ ہیں تو صف اول میں ہمیشہ ہوتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, 40 سال یا 50 سال کہتے ہیں ایسے گزرے ہیں مجھ پر کہ کوئی اذان ایسی نہیں ہوئی کہ میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں, کہ ساری عمر میں غالب نہیں کہا کہ تکبیر اللہ ایک دفعہ رہی ہے, اور وہ بھی جب والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وجہ سے رہ گئی 50 سالوں میں. تو خلیفہ وقت کا جتھا ان کے خلاف ہو گیا, اس نے گرفتاری کا حکم کر دیا. تو مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے مسجد نبی کے نمازی مدینہ کا گورنر تھا اس نے کہا حضرت صاحب میں تو آپ کو گرفتار کرتے مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے, لیکن اب خلیفہ کا حکم ہے کہ میں کیا کروں, تو اس لیے آپ چند دن رہیں مسجد میں آنا چھوڑ دیں تاکہ میں کہوں نہیں مل رہا. انہوں نے کہا میں تو مسجد نبی کی نماز کسی آدمی سے نہیں چھوڑتا. نے کہا کہ اچھا آپ جو ہے تو تشریف لایا کریں پچھلی صفا میں کھڑے ہو جایا کریں تاکہ میں کہوں کہ مجھے ملتا نہیں ہے, ڈھونڈنے پر نہیں مل رہا تو میری جان چھوٹ جائے گی. انہوں نے کہا پچھلی صفا میں نہیں کھڑا ہوں گا, صف اول میں بھی کھڑا ہوں گا اور مسجد میں بھی آؤں گا. گرفتاری کے خطرے کو لیتے ہوئے صف اول میں آنا, کہ اللہ کی رضا کیسا جذبہ کہ گرفتار ہوتا ہو جاؤں میں صف اول کے ثواب کو کیوں چھوڑوں. تو یہ بھی نیت ہوتی ہے, اور یہ بھی نیت ہے کہ لوگ کہیں کہ فلاں بھلے مشہور ہوا ہوتا ہے کہ فلاں عجیب صاحب جو چودھری ہیں وہ صف اول میں ہوتے ہیں, امام کے پیچھے اقامت کرتے ہیں, تو گویا اس پر ان کی چوداہٹ قائم ہے. اب کوئی دوسرا آ کر اقامت کرے تو کہتے ہیں دے دینا تھا پتہ کہ فلانے خان اقامت کہی ہیں. تو یہ اقامت یہ چوداہٹ کے لیے کرے, جذبہ جا, جذبہ جا. ہمارے جنوبی افریقہ میں جو سلسلے کے منتظم ہیں انہوں نے کہا یہاں مسجد میں چندہ ہو رہا تھا, اور یہاں ایک دوسرا ڈاکٹر صاحب ہے, یہ بھی ڈاکٹر ہمارا منتظم سلسلے کے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یو مسٹ کنٹریبیوٹ فار دی ماسک, انگریزی بولی جاتی کہ مسجد کا چندہ ضرور دو. کہتے وائی, بیکاز دین یو بی ایبل ٹو ٹاک, کہ اگر چندہ دو گے نا پھر مسجد کے نظامیوں میں بات کر سکو, آپ کی بات کو وزن ملے گا, آپ کی بات کو وقت ملے گی, یو ول بی ایبل ٹو ٹاک. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا تو میں نے کہا ماشاء اللہ زبردست نیت ہے, چندہ دینے کی زبردست نیت ہے کہ چندہ دینے کے نتیجے میں پھر حیثیت بن جائے گی اور میں انتظامی امور میں بات کر سکوں گا. ہاں جی, تو چندہ دیتے مسجد میں کیوں جی, کہ ہماری مجلس شورا ہماری حیثیت بنے. ہاں جی, جی میں مرکز کا شورا کا ممبر بنوں اور میری رائے پھر ہو, میرا شب جمعہ کا بیان ہو. جیسے شروع میں چلنے والے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے, اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کے اصلاح کی نیت سے چل رہا ہے, ہماری طرح آگے چلنے والا آدمی ہوتا ہے پھر وہ شورا کا ممبر بن جاتا ہے. ہاں جی, پھر مشوروں میں اس کا ٹکراؤ آتا ہے, حیثیت آتی ہے. ہاں جی, تو لہٰذا آپ وہ اصلاح کی نیت کے بجائے اب جاہ کی نیت سے چلنا شروع ہو. اب آدمی تحریک میں تو چل رہا ہے لیکن جاہ کی نیت سے چل رہا ہے, اصلاح کی نیت سے, رضا کی نیت سے اب نہیں چل رہا. ہاں جی, تو اب لہٰذا روزانہ اس کے اختلافات آ رہے ہیں, روزانہ اس کے جھگڑے آ رہے ہیں. ہاں جی, اور یہ حیثیت اب ٹکراؤ آ رہا ہے, تو اب تو چل رہا ہے دینی ادارے میں لیکن چل رہا ہے جاہ کے لیے چل رہا ہے. ہمارے ایک ساتھی آیا, میں نے کہا محترم صاحب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا محترم صاحب تو بہت مصیبت میں مبتلا ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو نیا احاطہ بنایا تھا مدرسے کا, تو اس کے لیے زمین اس کے بیٹی کے سسرال والوں نے دی تھی, اور داماد عالم بھی ہے اور وہ بھی ہے, مدرسے میں بھی شامل ہے. اب وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد محترم میں ہوں گا, اہتمام کا جھگڑا ہے چل رہا ہے. اتنا اختلاف آ گیا کہ اس نے محترم صاحب کو بیمار کر دیا. آپ بتا میرے بھائی کہ آدمی اگر دنیا دار ہوتا, زمین کی لڑائیاں کرتا, زیادہ اچھا نہ ہوتا؟ ہاں جی, اگر جائیداد کے جھگڑے کرتا تو محترم کے جھگڑے میں پڑ گیا. ہاں جی, محترم کے جھگڑے میں پڑ گیا, آپ جو ہے تو ہے دینی ادارہ ہے اور آگے جا کیسے حالات ہیں, جا کیسے حالات ہیں, اور فتنے بادی میں مبتلا ہو گیا. تو آپ لوگوں کو خیال ہوا کہ میں نے سلسلے کے لیے دو شورا بنائی, شورا اول, شورا ثانی, اور وہ ہے سرپرستان, چھ سرپرست اور چھ ممبر شورا اول کے, کوئی سات کے آٹھ شورا دوم کے ممبر ہیں. تو اس لیے بنائی تھی کہ اس پر ایک پھر مضمون لکھا تھا میں نے کہ دیوبند کے کامیاب چلنے کے حالات اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ اس کے بانیوں نے اس کو اپنی ذاتی جائیداد, ذاتی جاگیر نہیں بنایا. انہوں نے شورا بنائی ہے اور کہا کہ اس کے سارے کام جو ہیں وہ شورا کرے گی, اور شورا اس کا صدر مدرس مقرر کرے گی, جو بھی اہل علم, اہل فہم, اہل تقویٰ ہوگا تو وہ اس کا ہوگا محتمم اور صدر مدرس ہوا کرے گا. تو اتفاق کی بات تھی کہ قاسم نونس رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے قاری طیب صاحب بہت بڑی حیثیت کے عالم اور بہت علم, تقویٰ, فہم, فراست اس میں, یعنی وہ نادر روزگار شخصیت, اللہ نے ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائی اور ان کے بیانات سننے کی توفیق دی کہ بدن ایسا تھا گویا کہ لکڑی پر شیروانی چڑھا دی گئی, اتنے کمزور, بالکل ایک ہڈیوں کا جیسے لاٹھی گئے. اور آدمی کہتا کہ یہ آدمی سے بات بھی نہیں کر سکے, لیکن بیان کرتے ایسے شہر گرج رہا کہ آدمی حیران تھا کہ اس کی آواز کہاں سے نکل رہی تھی کمزور آدمی سے. دو آدمی میں نے بڑے عجیب دیکھے, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا غلام غوث عربی صاحب, دونوں جب کھڑے ہوتے تھے آدمی کا خیال ہوتا گر جائیں گے, اتنے کمزور ہیں, لیکن جب بیان کرتے تو آدمی سمجھتا شہر گرج رہا. تو چونکہ اتنی بڑی شخصیت سے وہ 40 سال محتمم رہے ہیں, وہ بھی شورا کے فیصلے پر رہے ہیں, اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں رہے. اکوڑا کھٹک آپ جائیں تو ایک تو دارالمکانیہ ہے نا, ایک آگے دارالمدرسہ, اس کا نام تھا جامعہ. جامعہ جو ہے اکانیہ سے پہلے کا مدرسہ ہے, اکانیہ 1947 میں بنا ہے اور یہ 1947 سے پہلے کا مدرسہ ہے. اور اس میں پیر میرا بادشاہ صاحب قادری سلسلے کے بڑے بزرگ تھے, ان کا مزار ہی پاس ہے, ان کے بیٹے فاضل دیوبند ہوئے ہیں مولانا گل بادشاہ صاحب, ہماری میرا بادشاہ صاحب سے ملاقات نہیں, گل بادشاہ صاحب سے ملاقات ہماری ہوئی. گل بادشاہ صاحب نے یہ مدرسہ اپنی اولاد کے نام پر لکھ دیا, اولاد کے نام پر لکھ دیا. اب جب اولاد کے نام پر لکھ دیا تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے اختلاف آیا, جب اختلاف آیا تو اس نے, ہاں دوسرا عجیب قصہ آپ کو سنائے کہ بیٹا یہاں سے مدرسے پڑھتا رہا, یہاں سے اس کو مدینہ یونیورسٹی بھیج دی. تو ہمارے محتمموں کے بچے عموماً محنت قیادی نہیں ہوتے ہیں, اقتدار کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس لیے سمجھدار محتمم اپنے بیٹوں کو دور دراز مدرسوں میں بھیجتے ہیں تاکہ جس طرح ہم نے علم حاصل کیا ہے اس طرح یہ بھی حاصل کریں تکلیفیں اٹھا کر. تو اس کو مدینہ یونیورسٹی بھیج دیا, مدینہ یونیورسٹی میں سے پڑھ نہیں سکا, واپس والد صاحب کی وفات ہو گئی, واپس آ گیا. واپس آ گیا تو ہماری طرح نہ کوئی علم نہ فہم نہ اور کوئی چیز, تو اس لیے دیوبندی سلسلے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا. بریلویوں کو پتہ چلا کہ بڑا مدرسہ ہے اور لڑکا جو ہے تو وہ ہے شوق والا ہے, تو انہوں نے آ کر فوراً شیخ المشائخ اور جو ہے تو شہباز لامکانی, غوث سمدانی, ہاں جی محبوب رحمانی کے خطابات کر کے, ہاں جی اور گدی نشین کر دی, بڑا جبہ پہنا کر گدی نشین کر کے پیر سائیں بنا دی. اچھا وہ جب اس کی حیثیت بنی تو چھوٹے بھائی کو اب مقابلہ کہ ساری حیثیت اس کی بن گئی, اس نے اس کو قتل کرا دیا. نہ اس سے چھوٹا بھائی قتل ہو گیا. جب اس سے قتل ہو گیا تو اس کو خیال ہوا کہ اب مجھے تو یہ ضرور قتل کریں گے بدلے میں, تو اب جائیداد خطرے میں جا رہی ہے. ان نے مدرسہ نابالغ بیٹے کے نام پر لکھا دیا. جب نابالغ بیٹے کے نام پر لکھا دیا تو چھوٹے نے کہ وہ اس کے متعلقین نے اس کو قتل کر دیا, اس کو قتل کر دیا. بیٹا جو مدرسہ جو ہے وہ نابالغ کی ملکیت میں تصرف نہیں ہو سکتا قانونی لحاظ سے. اب اس مدرسے میں کھڑکیاں دروازے تک لوگ نکال کر لے گئے ہیں, بارش کے دنوں میں لوگ ٹٹی کرتے ہیں اس کے کمروں میں جس میں طلبا رہتے تھے اور جس میں حدیث پڑھائی جاتی تھی اور ہدایہ اور کنز پڑھائی جاتی تھی, ان کمروں میں لوگ ٹٹی کرتے ہیں. اس کے شیخ العزیز حضرت مولانا عبد الرحمٰن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت تھانوی کے خلیفہ. تو کسی وجہ سے جب وہ پیر میرا مان شاہ صاحب کے بعد محتمم کا اختیار ان کے بیٹے کو آ گیا تو بڑی حیثیت کے شیخ العزیز سے, اور بڑی حیثیت کے علماء کا تو بہت خیال کرنا ہوتا ہے مدارس میں, بہت وہ ناراض ہو کر چلے گئے. ناراض چلے گئے تو ہماری اکوڑا کھٹک میں ہماری رشتے داری ہے, ہمارے رشتے داروں نے بتایا کہ مقامی آدمی نے خواب دیکھا, خواب میں اس کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا جب جامعہ کے دارالعلوم سے عبد الرحمٰن چلا گیا تو ہم بھی چلے گئے. حضور نے فرمایا کہ جب اس دارالعلوم سے عبد الرحمٰن چلے گئے تو ہم بھی چلے گئے. میں اس کے بعد رات کہ جذبہ جا دیوبند کے چلاؤ کے کامیاب وجہ ہوئے شورا, اس کو بانیوں نے شورا کے حوالے کیا, کسی کی ملکیت نہیں ہے, یہ جو ہے تو امت مسلمہ کی ملکیت ہے اور یہ چلے گی شورا کے رائے پر, اور شورا میں اہل علم اہل تقویٰ ہوں گے. اس لیے مقامی چودھری ان خانوں نے کہا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں کہ ایک قوانین میں سے ایک آدمی شورا کا ممبر ہوگا, شورا کا رکن قوانین میں سے ہوگا. حضرت نے نہیں مانا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے سخت ہنگامے ہوئے کہ حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے خط لکھا کہ حضرت مدرسے کے ٹوٹنے کے حالات ہو رہے ہیں, اس لیے شورا میں اگر 10 آدمی ہمارے ہوئے تھے قوانین میں سے ہوا تو کیا ہوا, اس کی رائے تو غالب نہیں آ سکے گی, تو اس لیے مان لیں. تو حضرت لکھا کہ میرے نزدیک تو مدرسہ چلانا مقصد ہی نہیں ہے, میرے نزدیک مقصد اللہ کی رضا ہے, اور اللہ کی رضا ایک ان پڑھ اور دنیا دار خان کو شورا کا ممبر بنانے میں نہیں ہے. لہٰذا اگر مدرسہ ختم ہوتا ہے ختم ہو جائے میں نہیں بناؤں گا اس کو پھر رکن نہیں بناؤں گا. تو رتوانی بھی کہتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کیا سوچ ہے اور اللہ والوں کی کیا سوچ ہے. ہماری سوچ ہے مدرسہ قائم ہو اور ان کی سوچ ہے کہ اللہ راضی ہو. ہاں جی کہ اللہ راضی ہو. کہتے واقعی پتہ چلا کہ نیت کیسے ہوتی ہے. ہاں جی اور دیوبند کی سلسلہ تقریب میں تھا تو اس میں حضرت ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیثیت ظاہری لحاظ سے بھی علمی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بڑی شخصیت تھا, تو ان کی وجہ سے ہمیں اسٹیج پر بیٹھنے کا بطور خادم موقع ملتا رہا. اس میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بات کرنے کا کی ضرورت پیش آ گئی. تو قاری طیب صاحب نے کہا کہ عالم یہ یاد پڑتا ہے کہ میں شورا کے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں. تو اتنے میں دو آدمی آ گئے, شکل و صورت سے لباس سے اور آلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی حیثیت کے اہل علم ہیں اور بڑے فہم و فراست والے بھی ہیں. تو دونوں آ گئے, ان کو شورا کو بھی لگا ہوا تھا ان کو. تو انہوں نے کہا حضرت ہم آ گئے, اب بات کو مشورے میں رکھیں تاکہ فیصلہ کریں. سارے ممبر کے دو ممبر بھی کر لیں تو پھر فیصلہ شورا سے ہو گیا. تو میرے سامنے انہوں نے اس بات کو شورا سے طے کرایا پھر کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں محتمے میں کر سکتا ہوں. تو تب جو ہے کامیاب ایک چیز چلی ہے کہ اس کو جاہ کی بنیاد نہیں بنایا ہے, ورنہ اتنا بڑا مدرسہ ہے عالمی حیثیت ہے اس کی. اس کا جب پہلا جب ہو رہی تھی جسے کیا کہتے ہیں آپ لوگ افتتاح انوگریشن, افتتاح جب ہو رہی تھی تو افتتاح میں زور سے اعتراض دیا کہ دھمکی کہ وزیر اعظم نے اس بات پہ اعزاز محسوس کیا کہ اس میں آ کر افتتاحی تقریر کرے. قاری طیب صاحب جو ہے تو بڑے خفا تھے اسد مدنی صاحب سے کہ اندرا گاندھی کو کیوں لایا گیا ہے, کہ ایک تو عورت بے پردہ اور پھر ایسے کافر حکومت کی عورت جو بند کے اسٹیج پر, یعنی میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. تو اسد مدنی صاحب کی یہ رائے تھی کہ اس کے شر سے ہم کیا کریں, اس کے شر سے پناہ مانگنی ہے, یعنی کہ وہ ہندو کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی وہ اس کو اتنا محسوس کر رہی تھی کہ دیوبند کی سلسلہ تقریبات کا افتتاح ہو اور میری تقریر کے بغیر ہو جائے. یعنی وزیر اعظم اس بات کی طلب کے ساتھ چاہت کے ساتھ آئی تھی کہ میرا بیان کرایا جائے. اتنی بڑی حیثیت ہے دیوبند کی عالمی سطح پر آنے, اور دنیا اسلام کے بعض ملکوں کے وزیر معارف جیسے ہمارے یہاں ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے نا, تو جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں پر ان کا وزیر ہوتا ہے وزیر معارف. حکومتوں کے وزیر معارف آئے ہوئے تھے اور بڑے بڑے علماء کے وفود تھے. اس میں سارا تقریبات کو آدمی کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ دیوبند کی کیا حیثیت ہے. اور وہ کوئی بات شورا کے مشورے کے بغیر قاری طیب صاحب نہیں کر رہے تھے. یہ جو وشاورہم فی الامر حکم آیا ہے کہ مشورہ سے اہم امور میں ان کے ساتھ مشورہ کرو, امرہم شورا بینہم, ان کے اہم کام جو ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں. تو شورائیت جو ہے وہ جذبہ جاہ کو توڑتی ہے, ورنہ جاہ کا جو ہے جاہ کا فتنہ کہ میں بڑا ہوں, میں امیر ہوں, میں چودھری ہوں, ہاں جی میں محتمم ہوں. ہمارے مولوی صاحب تھے جو وفات پا گئے, کیا نام تھا جی, سمیع اللہ مولوی صاحب. سمیع اللہ مولوی صاحب جو ہے تو مجذوبیت کی حالت اس کی ہوتی تھی, تو کہ وہ قسم قسم کی باتیں کرتے تھے. تو وہ ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ مدرسے کے استاد کہہ رہے تھے کہ بروز قیامت پیشی ہو رہی تھی تو اجوا آدمی آتا تھا فرشتے پیچھے, محتمم تو نہیں ہے, کہتے ہیں محتمم کہتے سیدھے دوزخ میں ڈالو, سیدھے دوزخ میں ڈالو. تو بڑے قسم قسم کے افزاق مدرسوں کو سنایا کرتے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم محتمم ہوتے ہیں اللہ کے نام پر آئے ہوئے چندے میں سے ہم سے گڑبڑ ہو جاتی ہے, ہاں جی, اور جو ہے اساتذہ بیچاروں کے حقوق ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں, ہاں جی, طلباء کے ساتھ جو ہے زیادتی جاتی ہے. تو ایسی چیز جو کہ ہم آخرت کے لیے چلانا چاہیے اس کو دنیا کے چلا لیتے ہیں, دنیا آخرت کا عذاب اپنے لیے لے لے, اور آگے جذبہ جاہ جائے. یعنی یہ جو لوگ جذبہ جاہ کہتے ہیں تو مالی مفادات کے لیے مدرسے چلاتے رہے, ان کی اولادیں سخت گمراہ ہوئی, یہ میں نے دیکھا ہے. یہ قتل کے واقعات تو میں نے آپ کو سنا دیا تھا جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے حالات گزرے. ہاں جی, تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر دین کا کام نہ کریں تو یہ کم خطرناک ہے, کریں اور دنیا کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کسی اور جذبے سے کریں تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, اس سے ڈاکو بننا زیادہ اچھا ہے. ہاں جی, جذبہ جا کے تحت مدرسوں کو چلانا, تحریکوں کو چلانا بہت زیادہ خطرناک بات. اور جا کے جذبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ نہیں کہ حکومتوں میں, سیاستوں میں اور ممبروں میں ہے, معمولی معمولی باتوں پر جذبہ جاہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. مسجد میں سے کھڑا ہونا, صف میں آنا, سب باتوں میں جو ہے تو یہ جذبہ جاہ کے تحت انسان استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, یہ سمجھتے کہ میں تو صفحہ اول میں کھڑا ہوں, امام کے پیچھے اقامت کر رہا ہوں, میں کہیں بہت بڑا اعزاز پا رہا ہوں آخرت کا, حالانکہ آخرت کا اعزاز نہیں پا رہا, تو جاہ کے جذبے کے تحت استعمال ہو رہا ہوں اور اس وقت اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں. تو اس لیے دین والے لوگوں کو اس دعا کو بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے, مرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ, یا اللہ ہمیں حق حق حق حق حق کر کے دکھا, اس کا اتباع نصیب ہو رہا, مرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا, کیونکہ ہم لوگ بہت خطرے میں ہوتے ہیں. سلاسل چلانے والے, دینی پارٹیاں چلانے والے, مدرسے چلانے والے, یہ بہت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں. خدا نخواستہ اگر یہ ادارے ہم سے غلط استعمال ہو گئے, غلط استعمال ہو گئے تو آخرت تباہ ہو, آخرت تباہ ہو گئی اور دنیا میں بھی آدمی عبرت کا نمونہ بناتا ہوں. چلے, ایک واقعہ مدارس کے سلسلے میں یاد آیا, سناتے ہیں آپ کو. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح ہمارے کتابوں میں ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. مولانا یوسف بن علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں بیٹھے ہوا تو طلباء آ رہے ہیں, کہتے ہیں حضرت لاہوری حج کے لیے آ رہے ہیں ریل سے, اور اسٹیشن پر پہنچتا ہم ان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اتنے لوگ آئے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ طلباء سے مدرسہ خالی ہو گیا, پھر اساتذہ شروع ہو گئے, مجھے پتہ چلا کہ اساتذہ بھی سارے چلے گئے. پھر جو ہے تو اتنے میں مولانا یوسف مولانا شفیع صاحب کی اطلاع آئی کہ اگر آپ حضرت لاہوری کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں. آپ حاجی صاحب کہاں پر تھے اتنی دیر, کیا کر رہے تھے جی؟ پھر اگر لیٹ ہوئے نا تو میں کروں گا پٹائی, پھر اگر وقت پر موجود نہ ہوئے نا سب بڑے بکرے گا. تو جو وقت دیا اس کو استعمال کریں. ہاں جی, اتنا قیمتی وقت ہے جو آپ نے دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے پر اس کا ایک منٹ سیکنڈ خریدنے کا نہیں ہے, اس کو صحیح استعمال کریں. تو کہتے ہیں مفتی شفیع صاحب کا جب ٹیلیفون آیا تو میں نے کہا ایک بندے نے سارے مدارس کو خالی کر دیا, عجیب آدمی ہے. کہ جب اسٹیشن پر گئے استقبال ہوا تو میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, علیحدہ. کہ کیوں؟ نے کہا کہ یہ آپ کا تصرف ہے کہ کرامت ہے؟ تصرف ہے کہ روحانی توجہ ہوتی ہے, اس کے اثرات لوگوں کے دلوں پر, خیالوں پر, ارادوں پر آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا تصرف ہے یا کیا بات ہے, کس وجہ سے یہ ہوا ایسے؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تصرف نہیں ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کا کام کیا ہے, کبھی اس کا معاوضہ نہیں لیا ہے. دین کا کام ہمیشہ بلا معاوضہ کیا ہے. اور ارجن کے عجیب و عجیب واقعات ہیں. ایک آدمی نکاح پڑھنے کے لیے لے گیا, اس زمانے موٹروں کا رواج نے ٹانگے پر لے گیا, تو نکاح پڑھا تو ان کا اصول تھا کہ نکاح پڑھنے پر پیسے نہیں لیں گے. ہاں جی, اصول کے تحت پیسے نہیں لیے. اتنے میں دیر ہونے لگی, اس نے کہا کہ حضرت ٹانگا تو اب مل نہیں رہا ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا میں پیدل ہی چلے جاؤں گا. تو کہتے ہیں پیدل چلا, تین دن کا فاقہ تھا اور آپ پیدل واپس, تین چار میل کا رستہ پیدل. اس کے شیرام اللہ باغ سے چوبر جی گئے ہوئے تھے اور چوبر جی سے پیدل آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں پیدل آ رہا ہوں, اتنے میں ایک ٹانگا آیا, اس میں تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک آدمی ٹانگے والا کہتے ہیں یہ ہے, ٹانگا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا, تینوں آدمی اترے. تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ ایک ہندو ہے اور اس کے پاس کوئی آدمی 50 روپے چھوڑ کر گیا تھا اور وہ کافی عرصہ گزر گیا, وہ آدمی واپس نہیں آیا. اس آدمی کو خواب میں آیا ہے اور ایک پگڑی والے ایسے داڑھی والے ایک عالم بتائے اس کو خواب میں کہ میرے 50 روپے اس کو دے دو. تو اس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایسے خواب دیکھے. میں نے کہا کہ جیسا اولیاء تم بیان کر رہے ہو کہ لمبی داڑھی ہے, پگڑی ہے سفید, تو ایک عالم ہے, میں تمہیں بتا دوں گا اگر وہ ہوئے. تو کہتے میں لے کر آیا, اس نے جواب کر دیکھا, اس نے کہا بالکل یہی مجھے بتایا گیا خواب میں. خیر انہوں نے لکتا کے مسائل ٹھیک کیے, نہیں کہ خواب میں نظر آ گیا تو لے لیے, لکتا کے مسائل انہوں نے ٹھیک کیے اور مسائل پورے ہو گئے. تو اس نے 50 روپے لیے. 50 روپے اس زمانے میں اگر تولہ سونا نہیں تو آدھا تولہ سونا ہوتا ہوگا. تو کہتے اس زمانے میں بہت بڑا رئیس اگر نکاح پڑھاتا تھا تو 50 روپے سے زیادہ کوئی نہیں دیتا تھا. کہتے ہم نے 50 روپے ترک کیے تو ایسے غیب سے اللہ نے ہمیں دیے. تو مولانا زبن علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے سنی کہ میں نے دین کا کام معاوضے سے نہیں کیا. تو یہ کہتے میں آیا اور میں نے یہاں اپنی برادری والوں کو ٹیلی فون کیا کہ میری فلانی زمین جو بیچ دو, اس کے پیسے مجھے دے بھیجو. یہ زمین میری بیچی, پیسے بھیجے, جتنی تنخواہ میں نے مدرسے سے لی تھی ساری واپس کرو. بس اس کے بعد میں مدرسے والوں سے کہہ دیا کہ اب میں تنخواہ نہیں لیا کروں. کہتے اللہ نے اتنی برکت دی کہ 1977 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 1977 میں دورے پر پشاور آئے ہوئے تھے اور ہمارے حضرت صاحب کے مہمان تھے. انہوں نے ان کو بتایا کہ اس سال اپنی ذاتی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلایا ہے, عمرہ کیا ہے, حج کیا ہے, اور پھر ذاتی آمدنی سے 40,000 روپے بچے ہیں اور وہ 40,000 میں نے خیرات کیے ہیں. تو اس زمانے میں جب واقعہ 1977 کا ہے, 1978 میں میری شادی ہوئی ہے اور میں نے شادی کے لیے زیورات کے لیے سونا 600 روپے میں تولہ خریدا ہے. تو 1977 میں اگر سستا نہیں تھا تو 600 روپے ہی تولہ لگا لو, 40 تولے کے کتنے سونے بنے, یا کتنے جی 40,000 کی 600 روپے تولہ ہوا, تو یہ بنے 75 تولے سونا بنا, 75 تولے سونا. آج کل کتنے ہو گئے جی, 35 لاکھ ہو گئے. تو 35 لاکھ خیرات کیے ہیں. اور 1975 میں ہم ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, ان کے مہمان تھے ہمارے حضرت صاحب, آج کے سفر میں تھے تو ہم ان کے مہمان تھے. تو انہوں نے کہا حضرت سے گھر پر ملنے کے لیے جائیں گے. گھر پر ملنے کے لیے گئے تو ان کی بیٹھک میں کوئی کرسی, کوئی دری, کوئی قالین نہیں تھی. ہم خالی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے. ان کے چونکہ جوڑوں میں درد ہوتا تھا تو ان کے لیے ایک دری تھی نیچے چھوٹی سی اور ایک تکیہ تھا پیچھے پاس. یہ 35 لاکھ تو صدقہ کیا اللہ کے رستے میں, اور اپنے ڈرائنگ روم میں دری بھی نہیں بچھی ہوا, کوئی تکیہ نہیں رکھا ہوا. ہاں مسلمانہ کی میری کردان در شہنشاہی فقیری کرنا, کہ شہنشاہی کے حالات میں فقیری کی انہوں نے. سبحان اللہ. اور مدرسہ جو چلایا ہے نا, تو کہتے شروع میں جتنے استاد آئے تھے میں ان سے ہم نے کہا تھا کہ فاقے کر کے مدرسہ چلا سکتے ہو تو میرے ساتھ رہو, اور پیسے آئے تو دیں گے, نہ آئے تو میں خود ہی فاقہ کروں گا, تم بھی فاقہ کرو گے. تو کہتے واقعی اساتذہ کی ایک جماعت میرے ساتھ فاقے کی نیت سے یہاں ٹھہریے, کام کیے. کہ شروع میں خود سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھ کر لایا کرتا تھا روٹی تندور سے, اور روٹی خشک روٹی ہوتی تھی اساتذہ طلبا دونوں کے لیے, سالن نہیں ہوتا تھا مدرسے میں کیونکہ آمدنی اتنی تھی. کہتے ایک دن میں روٹی لینے کے لیے گیا تو وہاں پر گڑ کا شیرہ بک رہا تھا. ایک تو گڑ کی چکی بنتی ہے نا, آخر میں جو خراب گڑ رہ جاتا ہے اس کو شیرے کی شکل میں ہی باقی رہ جاتا ہے, اس کو ایسے ہی بیچتے ہیں. اچھا سدے والے میں پتا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں, شکر ہو اسی اوپر ہوگا دا کھٹا ہوئی کھٹا شانتی کیچڑ کی طرح ہوتا ہے جی, کیچڑ کی طرح ہوتا ہے. تو کہتے وہ میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ سستا ہے, یہ خرید لیتے ہیں تو یہ طلبا سالن کی جگہ اس کو کھائیں گے. کہتے ہوں میں خرید کر نیچے روٹیاں رکھی, اوپر گڑ رکھا. کہ جب چلنے لگا تو بارش ہوئی, گڑ پگھلا اور نکلا اور میری ڈاڑی سارے کپڑوں پر بہنے لگ گیا. کہ مجھے بڑا رونا آیا, میں نے کہا یا اللہ پاک بس میرا تو اتنا ہی بس تھا, اس سے میرا بس نہیں ہے, تیرے مہمان ہیں تو ان کا بندوبست کر. پھر اللہ نے مدرسے کو ایسا آسودہ کیا کہ ان کے رسالے میں کبھی قربانی کی کھالوں کا اشتہار نہیں آتا تھا, کبھی رسالے میں چندے کا اشتہار نہیں آتا تھا. اور کراچی کے ایک سیٹ جو ہے تو 5-6 لاکھ روپے کا چیک لے کر آیا کہ زکوٰۃ کا ہے, اس کو تاویل سے قبول کر لیں اور پھر استادوں کی تنخواہوں میں دے دیں. تو انہوں نے کہا میں زکوٰۃ کے پیسے کو تاویل کر کے قبول نہیں کرتا, اس کو واپس کیا. یعنی تاویل کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا پیسے زکوٰۃ کے ہیں, مجھ پر زکوٰۃ لگتی ہے, میں نے قبول کر لیے, اب وہ میری ملکیت ہوگی, اب میں اس کو آگے دے سکتا ہوں, میں خود بھی اس کو استعمال کر سکتا ہوں, آگے بھی دے سکتا ہوں, لوگوں کو مدرسے کی تعمیر میں بھی دے سکتا ہوں, تنخواہ میں بھی دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا میں زکوٰۃ کے پیسوں کو تاویل سے کبھی نہیں لیا کرتا. تو خیر مسئلہ جا کے چل رہا ہے, تو جا جو ہے یہ ایک بہت خطرناک رذیلہ ہے, بہت خطرناک باطن کی گندگی ہے. اور اس گندگی کے ہاتھوں بڑے بڑے دیندار, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے محتمم اور بڑے بڑے دینی حیثیت والے دنیا داروں کو تو چھوڑیں کہ جو سیاست کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو آنے اور پوسٹوں کے لیے آگے آ رہے ہیں, ہم دیندار جو ہے اس میں سے پھنستے ہیں, ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ آخرت تباہ ہو جاتی ہے, آخرت ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کے بارے میں بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جا کے سارے کاموں سے آدمی بچتا رہے. اب اس کے بارے میں کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے. جو محتمن صاحبان ہیں نا, یہ مولوی صاحب کو اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرما رہتا ہے, پھر لوگوں کے چندوں سے جو مدرسہ بنایا جاتا ہے, تو ان کے میراث کا کیا مسئلہ ہے, اس کو کس طرح پھر ان کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں, اس کے ذاتی ملکیت, اگر تو بیٹے اس حیثیت کے تھے کہ وہ مدرسے کو سنبھال سکتے تھے اور چلا سکتے تھے, جیسے کہ مفتی صاحب صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کا فضل ہے, تو ان کو اللہ بڑے سے استعداد والے بیٹے دیے, رفیع عثمانی صاحب سے عثمانی, دونوں بہت بلند پایا عالم, بہت بلند پایا متقی اور بہت بلند پایا اہل تصور خان اور بہت زیادہ فہم و فراست والے, تو انہوں نے مدرسے کو سنبھالا ہوا ہے. تو یہ تو ہے, یہ ہوتا ہے اللہ کا مال ہوتا ہے, یہ اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کا مال ہے. اگر میرے بیٹے حیثیت وہ ہیں, استعداد والے ہیں تو اس کو چلائیں گے. حضرت مولانا بدوری صاحب کا بیٹا محمد اس کا نام تھا, ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی, وہ بیچارہ کوئی دینی حساب سے خاص حیثیت والا نہیں تھا, تو اس کو مدرسے میں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا, نہ مدرس بن سکتا تھا کہ اہل علم ہو اور نہ کوئی اور کام کر سکتا تھا, اسے کوئی عہدہ نہیں دیا اس کو. اور پھر ان کا دوسرا بیٹا جو دوسری شادی سے ہوا, چھوٹا بیٹا سلمان, وہ پھر عالم ہوا ہے, تو اس کو باقی وہ موجودہ محتموں نے کہا کہ بدر صاحب اس کے بانی ہیں, اس لحاظ نے کہا کہ ان کے بیٹے کو ہم اس سے داد ہو رہا ہے, تو مدرس رکھیں, وہ مدرس ہے وہاں. تو یہ جائیداد جاگیر نہیں ہوتی, یعنی کہ میری اولاد اس کو لے کر چلے گی اور آگے وہ چلائیں گے اس کو. اگر تو استعداد والے ہیں تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو یعنی مولانا مدنی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عبداللہ انور صاحب کو خلافت نہیں دی, نے کہا کہ اور بزرگوں میں سے کسی نے کرتی ہے تو ٹھیک ہے. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ہری پور میں کھلابٹ ایک قصبہ گزرا ہے جو پانی کے نیچے آ گیا, جھیل میں آ گیا ہے. تو کھلابٹ کے لوگ اب ہری پور کے پاس کھلابٹ ٹاؤن شپ ایک حکومت نے بنایا ہے, کالونی بنائی, اس پہ رہ رہے ہیں. تو اس کے ایک حاجی صاحب تھے ہمارے ساتھ, ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان حاجی صاحب کا یہ کمال تھا, جن بزرگ سے بیعت ہوتے تھے وہ وفات پا جاتے. پہلی بیعت ان کی, وہ ہمارے حضرت مولانا صاحب سے بیعت ہونے کے لیے آئے, تو میں نے کہیں اسی پروگرام پر آئے ہوئے ہیں, بتائیے کیا بات ہے. کہتے پہلی بیعت میری عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. کیا ان کی زندگی کے آخری دن تھے. کہتے میں دیہاتی آدمی, کہ ہم نے بڑا پاک صاف ستھرا گھی گھی بنایا تھا, خالص گھی اپنی بھینس. تو فیل صاحب دونوں کے اتنے مشکل مسائل ہیں کہ میں لڑ لڑ کر ان ساتھیوں کو دونوں سکھایا شری طریقے, ورنہ ان سے کچھ نہ کچھ ضرور کوڑا کرکٹ گوبر گرتا ہے. اس لیے بازار میں جو دودھ آتا ہے نا, تو میرا یقین نہیں ہے کہ یہ پاک ہوتا ہے, کیونکہ اپنے ساتھیوں کو جو کہ دیندار ہیں لڑ لڑ کے میں نے سکھایا ہے. اور پھر جو ہے مولوی عبداللہ صاحب کو میں نے کہا کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے دودھ دھونے کا, کہ مالکی فقہ کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں مطلق پانی کی تین صفات کا حکم ہے. یہ لوٹا, ایک لوٹا پانی جو ہے اس کا رنگ بو ذائقہ اگر بدل جائے تب ناپاک ہوتا ہے. ہاں جی, یاد ہے کچھ کسی کو یاد ہے؟ دوسرے مولوی صاحب کدھر گئے ہمارے؟ ہاں جی, خیر مجھے کچھ شاید یا علوم میں یہ بات ہے. تو میں نے کہا اگر مالکی فقہ جو کہ ایک لوٹے کے رنگ ذائقے بو کو بدلنے پر ناپاک حکم لگاتے ہیں, مالکی فقہ میں یہ دودھ ٹھیک آ سکتا ہے, ورنہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے. بعضوں کا تین تین چار چار سیر دودھ میں گراتا رہا ہوں, یا بلیوں کتوں کو ڈالتا رہا ہوں اس بنیاد پر کہ دودھ دودھ دونے والے آدمی ناپاک کر دیجیے. ایک دفعہ میرا ایک پڑوسی تھا, کسی بزرگ کا خلیفہ بھی تھا, اس کی بھی گائے ہوتی تھی یونیورسٹی میں. تو اس کا نوکر تھا دونے والا, ہم تو خود دوتے تھے. ایک دن دونے والا کوئی نہیں تھا, تو اس کے نوکر کو میں نے بلایا. اس نے پہلے تھنوں پر پانی ڈالا, ان کو ہاتھوں سے ملا اور پانی ڈالا. پھر جب دھونے کے لیے لگا تو رنگدار پانی گوبر والا اس نے بیچ میں گرایا. تو یہ کنڑ کنڑ والی کابلی میری گائے ہوتی تھی, اس کا کوئی دو تین کلو کا درمیان دودھ ہوتا, وقت دو کلو ہوتا تھا. تو دو کر جب چلا گیا تو میں نے برتن لیا اور گرایا کتے بلی کے لیے گرا پاک. کہ اس نے میرے سامنے ناپاک کر دیا, میں کیا کروں؟ کوئی ٹھوس چیز بھی نہیں تھی کہ چلو اگر وہ دس پندرہ منٹ بھی پڑی رہ گئی ہے اور گلی نہیں ہے اور اس میں وہ ٹوٹی نہیں ہے, تو اس کو نکال دیا میں نے. چلو مالکی پہ کم ہے, ہو گیا مسئلہ, اور ہنپی پہ کم ہے, پھر بھی نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا اب تو مایا چیز تھی میرے سامنے گری اور بیچ میں پھیل گئی, ہاں جی, لہٰذا آپ اس کو کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت سے صاف گھر کا گھی بنایا ہوا تھا اور میں لے کر گیا حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا پیش کیا. کہتے ہیں انہوں نے ہدیہ قبول نہیں کیا. کہتے ہیں میں رویا, میں نے کہا یا اللہ میں نے کتنے شوق سے حضرت صاحب کے لیے گھی تیار کیا تھا, اور یا اللہ میرا ہدیہ قبول نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا برخوردار میری زندگی کا آخری وقت ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے شکرانوں کے عادی بنے. کہ کل یہ لوگوں کے شکرانوں کا پراسرا لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں, تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہے تو پیری مریدی کے میرے شکرانوں کا آسرا لے کر زندگی گزارنے سے اس کو واپس کر دیا. کہتے ہدیہ انہوں نے میرا واپس کر دیا, اور ہدیہ لیا نہیں. کہ میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہاشمیوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی. تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد, بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد, حارث رضی اللہ عنہ کی اولاد, جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اولاد, اور عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد جو آپ کے اپنے خاندان والے ہیں, کہ ان چار افراد یہ ہاشمی خاندان ہے, کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے, تاکہ یہ زکوٰۃ اور شکرانہ کے آسرے پر ہی نہ رہیں. تو قاضی فضل باز صاحب کچھ تحقیقات کر رہے تھے کہ زمانے میں چونکہ حالات بدل گئے اور ہے مسئلہ ایسا, سید کو دے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ سادات اب ایسے حالات ہو گئے کہ وہ کوئی ان کی خدمت اس خاندان کے اعزاز کے طور پر خدمت میں نہیں کرتا اور زکوٰۃ بھی ان پر بند کر دیں تو پھر وہ کیا کریں. تو وہ قاضی صاحب اس طرح کہہ رہا تھا کہ آج کل دینا جائز واللہ والا جی آباد نہیں جائے. قاضی صاحب کے پاس ایسے مسئلے بہت ہوتے ہیں نا, تو اس نے کہا کہ یہ جب ان کو, تو میں نے کہا استرار میں دینے کا تو ہمیں شرع صدر ہے اور معلومات میں کہ استرار کی حالت ہو تو اس میں دے سکتا ہے, اور باقی یہ چونکہ زکوٰۃ جو ہے تو یہ تو میل ہے مالدار کا, تو اس لیے چونکہ یہ ایک تو شاہی خاندان ہے ان کو اس کا محتاج نہ بنایا جائے کہ زکوٰۃ کے پیچھے ان کو ہدیہ دیا جائے. ہاں جی, اور وہ باقی جو غریب لوگ ہیں ضرورت مند ہیں تو اس کے لیے اگرچہ اس کو میل کھا گیا ہے لیکن جائز اس کے لیے لینا, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. دودھ میں جو تھوڑا سا وہ جو آ جاتا ہے جیسے گوبر وغیرہ, یہ عموماً بلبہ میں شامل نہیں ہے. عموم البلبہ جو کہتے ہیں پھیکے والے, تو پھیکے والے عموماً بلبہ جو کہتے ہیں اس میں شامل نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ گوبر گرا اور گرتے ہی اس نے انگلی سے کر کے نکال دی اس کو, کوڑا کٹ کر گرا اور گرتے ہی اس نے نکال کر پھینک دیا باہر, تو یہ جائز ہے. یعنی یہ جائز ہے, اور جب ٹھہر گیا تو ٹھہرنے کا مسئلہ ہی بہت بڑی ابتدا اور مصیبت ہے اس میں. وہ ٹھہرنے میں بھی آخر مجھے یہ شرع صدر ہوا کہ چونکہ یہ ٹھوس چیز ہے اور یہ ٹوٹ کر پگھل کر شامل نہیں ہوئی ہے اور نکال دی گئی ہے, تو لہٰذا اسے انجذاب تو کیا ہے, اس سے جذب کر کے اپنے اندر لیا لیکن اپنے سے اس میں نہیں چھوڑا ہے کچھ, تو لہٰذا اس کی شاید کوئی گنجائش نکل جاتی ہو. ورنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہیں استعمال کرتے تھے. کوئی خاص مرید اگر لاتا تھا کہ اپنا دودھ ہے میرا اور دونے کے طریقوں سے صحیح طریقے سے دعا ہے, تو پھر لیتا تھا, اور لاہور کا دودھ نہیں استعمال کرتے, کیونکہ لاہور کے دودھ کے دعا آپ کو عجیب واقعات سنیں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ دودھ والا میں نے بھائی عبدالوہاب صاحب سے سن 69 میں سنا ہوا تھا, 69 میں, تو مجھے یاد تھا. لاہور میں 2 میری ڈیوٹی رہی ہے, تو ہم 2 ڈاکٹر صاحبان اکٹھے رہتے تھے, تو کھانا تک بھی خود پکاتے تھے, اور بڑی پکنک کی زندگی گزری ہے. بیوی کے شر سے فارغ رہے ہیں 2 تو دودھ لینے کے لیے میں گیا صبح, تو ایک بڑا دیکھ چپڑا ہوا ہے کوڑا کرکٹ سے, اس میں کوئی چیز پانی ہے, اس کو کوڑا کرکٹ تیر رہا ہے. تو میں نے کہا دودھ جی, دودھ آیا؟ اس نے کہا آیا ہے جی. کدھر ہے؟ کہ یہ دودھ ہے نا. میں کہا کوڑا کرکٹ؟ اس نے کہا تبھی آیا ہے, اس کو ابھی چھانتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ, یہ کوڑا کرکٹ مجھ پر بیچ رہا ہے. اس سے تو میں آ گیا. دوسری دکان پر آیا, اس میں دودھ صاف پڑا ہوا تھا, میرے سامنے نہیں چھانا تھا. میں نے کہا چلو اب مسئلے میں جو آواز ہو رہا ہے, تو اس نے دودھ میرے برتن میں ڈالا, تو ڈالتے ہوئے ٹک کی آواز مجھے آئی. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے. پھر میرے دل میں خیال ہے کہ اپنے کو مصیبت میں ڈالتے ہو, دفع کرو. پھر خیال ہو دیکھ تو رہو, تو دیکھا تو گوبر کا اتنا ٹکڑا بیچ میں گرا. وہ گوبر میں نے نکالا, اسے پھینکا, اور دودھ اس کے برتن میں ڈالا. میں نے کہا میں مسافر آدمی, پتہ نہیں مجھ سے لڑ پڑے پیسوں پر, لو پیسے بھی اس کے لیے چھوڑے, لیکن آدمی شریف تھا, اس نے پیسے مجھے واپس کرے. تو واپس آیا, میں نے کہا اس لیے حضرت لاہوری داؤد کا لاہور کا دودھ نہیں پیتے تھے, یہ تو پاک ہی نہیں ہے. تو پاک زندگی جو اللہ والوں نے گزاری ہے, کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو تقوی والی زندگی, بڑی عجیب. اس لیے ان کا کشف اتنا جو ہوتا تھا, تو احتیاط بھی بہت کی. نہیں بس وہ ظاہری ظاہر ذریعہ ظاہر پر فتویٰ کر دیا تو جائز ہو جاتا ہے. اس میں خطا گناہ اس کا ہے کہ جو ناپاک چیز آپ کو لا کر دے رہا ہے. ورنہ جتنے عرصہ میں کھڑا ہوتا رہا ہوں تو کہتے یہ جو ہمارے کام کرنے والے ہیں کہتے ہیں راغب کہ آ گیا پھر مصیبت بنائے گا. کیا ہم کہہ رہے ہیں جلدی جلدی کام ختم ہو اور یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پکے ڈکے ہو کر ضرور پکے سوٹا ہو کر ضرور پکے داؤ شروع آنی داؤ یہ کھڑا ہو کر اس کی مصیبت بنائی ہوئی تھی اس نے. تو یہ ہو گیا تو بے احتیاطی ہو گئی نا. ورنہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے ڈولی ہوتی تھی اس کا اتنا اس کا منہ ہوتا تھا تو بھینس سے جو پیچھے بیٹھتا تھا اس کو یہاں پر رکھتا تھا اپنی ڈولی میں اور اتنی اس کی مہارت ہوتی تھی. ہمارے خود والد صاحب جب دھوتے تھے تو اس کو اتنے دور اس کو آ کر دھار اس میں گراتے تھے. اور ابھی میں گاؤں میں جاتا ہوں تو بڑے بڑے مالدار بڑی بڑی موٹریں بڑے بڑے بنگلے ہیں ہمارے گاؤں میں ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں مال بنے ہوئے ہیں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں جس طرح نکما کترے دے چوہا جلنا. ہمارے گاؤں کا یہ اصول تھا کہ مویشیوں کی جگہ ایک کلو میٹر باہر بناؤ گے گاؤں میں نہیں چھوڑو گے. تو گاؤں کے واجن نہ سار وقتی پر روانہ ڈولے بھائی لاس کے اوپر بھائی آتز خان جڑ چھوے مٹر کے گرد سٹ دے رہا پھر رہے کہ جائیداد تو اس کی ہے اس سے بنگلے بنائے ہوئے ہیں مال بنائے موٹروں میں پھر رہے ہو جائیداد تو اس کی ہے جی تم نے کمائی ہوتی پھر پتہ چلتا. تو اتنی مہارت ان کی ہوتی تھی کہ بالکل ایک تنکا گھاس کا اور گوبر کا نہیں گرتا تھا جی. آپ کو دور رکھا ہمارے جو کام کرنے والے ہیں نا یہ کہہ رہے تھے آپ دور رکھ کر نہیں دھو سکتے. اس کے لیے تو دونوں پنجوں پر بیٹھنا ہوتا ہے نا. تو آپ اتنے کمزور ہیں لوگ کہ پنجوں پر نہیں بیٹھ سکتا آدمی. آپ میں سے کوئی جوان دھونے پر 15 منٹ لگتے ہیں 15 منٹ پنجوں پر بیٹھے نا اور اٹھے تو چکرا کر گر جائے. اس نے انہوں نے کہا کہ ہم نیچے رکھتے ہیں بالٹی کو اس کے اوپر دو رہے دینے کے لیے. میں نے ایک پلاسٹک کی بالٹی لی اور اس کو ایک طرف سے سائڈ سے اس کو کاٹ کر اس میں سوراخ بنایا ہے. تو رکھی تم نے نیچے ہوتی ہے پھر اس میں کوڑا کٹ گرتا ہے اوپر گرتا ہے اس میں رکھنا ہوتا ہے اس کو اور اندر اس کے یہ دار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے تو ان سے پھر بھی کوڑا کٹ گرتا ہے تو پھر وہ بالکی پکے والی بات سامنے آتی ہو. فتویٰ سارے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دنیا داروں کے لیے فتویٰ کافی اور نہ تقویٰ جو ہے تو کافی مشکل چیز ہے. ابراہیم الادم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 20 سال میں مکہ مکرمہ میں رہا ہوں آب زمزم میں نے نہیں پیا کیونکہ جس ڈول سے نکالا جاتا تھا وہ حکومت کا تھا. تو حکومت کے ڈول سے نکلنے والے پانی کو میں نے نہیں پیا. یہ تقویٰ ہے جی. مولوی سحمد صاحب ہاں نا مولوی سحمد صاحب آج کل ہدایہ ورین پڑھ رہا ہے اس کی طرح میری طرح مولوی علم سے ساری تعویلیں سیکھ لیتا ہے کہ مسئلے میں اس کا تعویل کیسے کریں گے اس کا تعویل کیسے کریں گے. اپنے لیے مسئلے کو مولوی صاحب جائز کر لیتے ہیں. تو بعض آدمی علم سے تقویٰ سیکھتے ہیں بعض تعویلیں سیکھتے ہیں. زکات کے پیسے کسی کو دینے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات کے پیسے ہیں؟ بس پہلے معلوم کر لیں تسلی کر لیں کہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. آپ نے کوشش کی تھی تسلی کی کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر اگر غیر صاحب نصاب کو چلے گئے تو ادا ہو جاتی ہے. ایک آدمی بغیر پوچھے کوشش کیے بغیر ہی کرتے ہیں تو پھر صاحب نصاب کو نہ جائے تو ادا نہیں ہوتی. صاحب نصاب نہ ہو تو کچھ اتنا زکات دے سکتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب بن جائے؟ وہ اس طرح دینا اتنی زکات دینا ایک آدمی کو کوئی صاحب نصاب بن جائے پہلے مکروہ ہے لیکن ادا پھر بھی ہو جاتی ہے. آپ صدقہ فطر جو ہے آپ کو گندم کیسے مل رہی ہے اس کا معلومات کریں نا؟ تقریباً 1500 میں پچاس. ہمارے لیے تو چرسدے والے ساتھی 1530 روپے میں کرایہ اور بوری کے خرچے کے ساتھ جہاں پہنچائی تھی انہوں نے, اسی پر میں نے 60 روپے بتایا تھا پونے دو سیر, کیونکہ پونے دو سیر ایک شٹانک اوپر پونے دو سیر جو ہے تو وہ 80 تولے کے سودے سے ہے نا, 40 120 121 تولے ہیں, 121 تولے کی قیمت بنتی ہے. تو ایک شٹانک اوپر 2 سیر ہے, 80 تولے والا انگریزی سیر. پہلے جو علماء کا بیان کرتا مسئلہ نا سادم رحمتہ اللہ علیہ کا بھی, 80 تولے والے سیر سے ایک شٹانک اوپر 2 ہے تو 180 تولے بنتا ہے. یدی تحقیق ورنہ 2 کلو کہہ دیا ہے, 2 پر بھی عمل کر سکتے آدمی. تو حساب سے ہم نے 60 روپے کا حساب دیا تھا, آٹھ کم از کم ہے, اور زیادہ کوئی دینا چاہے تو بہت مبارک ہے. آٹا پر دیں گے یا گندم پر دیں گے؟ نہیں آٹے پر, یا گندم پر, آٹے پر نہیں. آٹے پر جو 100 روپیہ 50 کلو کی پسائی آتی ہے نا, 2 روپے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس میں نہیں ہے. 100 روپے آج کل پیسنے کا خرچہ, جی وہ تو سارے دکان سے آٹا لینے والے ہو, بلکہ دکان سے آٹا لینے والے بھی نہیں ہو, تندور سے روٹی لینے والے ہو. سب سے سست اور بیکار وہ ہوتا ہے جو تندور پر کھڑا ہو کر روٹی خرید رہا ہے. میں تو آپ کے لیے خانقاہ کے لیے تندور کی روٹی نہیں لیتا, لیکن اتنا کام پر ہو نہیں سکتا ہے, اتنی ذمہ داری کر نہیں سکتی. اور رائے بن کے بارے میں بھائی عبدالباب صاحب کو سوچ تھا نا کہ بے شرع آدمی اور بے نماز آدمی اس ماحول میں نہیں ہوگا, روٹی پکانے کے لیے نہیں ہوگا. جب اتنا بڑا مجمع ہوا تو آخر بھائی عبدالباب کو بھی شکست ہوئی ہے, پھر روٹی پکانے کے لیے بے نمازی آ گئے اندر, ورنہ وہ نہیں چھوڑتے بے نمازی کو اور بے شرع آدمی کو خدمت پر نہیں چھوڑتے. ہماری خانقاہ میں بھی بے شرع آدمی کو خدمت پر ہم نہیں چھوڑتے, کسی کام پر بھی نہیں چھوڑتے. اس آدمی کی پورا بشرہ نہ ہو, ہم کسی کام پر بھی اس کو نہیں چھوڑتے. اور جی رات بولیں گے خوشحال ہے, کہ احتشام نے سوال کیا تھا, اس نے پھر سوال نہیں کیا, صبح سوال سے شرما گیا. ساتھ تا سوال کرو خا سوال ہو, ورنہ ساتھ کم بیان پکڑو خا بیان ہو, وہ سوال نہ کرو. اس کا کیا نام ہے؟ سلمان. ایک بڑا سلمان ہو گیا, ایک چھوٹا سلمان ہو گیا. اجی صاحب طبیعت سنگت ہے, تمشیر ہونا ہے کہ نا, خوشحال ہے؟ شکر ہے جی. ہاں جی آخری تعلیم چلے, آگے سے سوال ہونا کرو جا تعلیم بوٹے چلے اس کے لیٹ راگ لے. ہاں جی نسل جانا استاسم نہ عمر دے, استاسم نہ عمر دے, عمر دے سمرا دے 72 سال جی, 82 سبحان اللہ, 82 سال شوئے. ہاں جی اس اوپر الگ گر دے, 82 سال عمر شلو اس اوپر الگ گر دے, شکل دے گورا, شکل دے گورا اس اوپر الگ گر دے. ڈبول واڑی, ڈبل بول دے گا اس اپنے الگ گرز دی آسی سال عمر شلو لا الگ گرز دی توبہ دو وقت اللہ نہ دو وقت لے گرہ کہ جی کون نہ توبہ وقت لے سوائی ہاں ماشاء اللہ شکر دے آؤ تو اپنے الگ کر دے باسی سال عمر شلو اس اپنے الگ کر دے خدا پاک دے تو سو گرہ کینچی نہیں بولے یار آفتر لاستا جی مصیبت دے راغلو چھے بیعت تو کول وڑا ما بیعت خمگا جی کرا سور درسو پورے بد رد نہیں ویرے بنام رٹر نہیں سوک سپیڑا نہیں چھے بیعت تکو آج اول رد فراغ لو ما شمانا پشانتے گٹون اللہ دے پرتو گئے دے آور خمیا اورا ٹھلو پرتو گٹون اللہ پاس کا اور دا دویم گزار ما پہ اکڑو پوښلو پوښ نه شنو دې گزار کو صحیح وشو دې گزار هم صحیح شي او دنا مخه بخه بکې نه دلته او غوونه ما په شان ته کمزور دي او ورنه واسه ناشته پکې سره خو ده خپل مګه مګه غټ افسر تر شي وې ده کنه نو ټول عمر افسری مزه کړې دي اوس هم افسر دی اوس هم افسر دی لا مزلته هم غا ډانډ پټ کو افسری و باسو ناجي افتری و بازو دا بازی سالوں کو دل افتری نہ دے پاتے یہ تو کون کونٹے بن راگ لگا لگا پاتے کی گی بیا امید سے باخر کی بیا دا حال کی گی لکا ما تگوری ہو نسل اللہ خان نسل جان تگوری ایو بوڑھا ملا کوک روان ہو گنا نو مشمان اور پڑو خندل مجھے بابا دا کوب دے بسو اگست دے زما عمر دل راغ دے مفت بدرتا ملا وش سبحان اللہ چلیں یہ تیاری کریں نماز کی